बिलाशुबा अल्लाह ताला ने यकीनन उनकी बात सुन ली जिन्होंने कहा कि बिलाशुबा अल्लाह ताला फकीर है और हम मालदार हैं। जल्द ही हम लिख देंगे जो उन्होंने कहा और उनका नबियों को ना हक कत्ल करना भी, और हम कहेंगे कि तुम जलने का अजाब चखो।